2 o'clock, back up. 200 meters. Oftan Foxtrot'a. Foxtrot, alt, dinlemedeyim. Foxtrot, hava savunma unsurları ortadan kaldırıldı. Bölge temiz, yer yer hava desteği istiyoruz, tamam. Alt, alındı, anlaşıldı. Bölgeye intikal ediyoruz. Hangi senin oteli? Hotel, Alfa, dinlemedeyim. Hotel, reyneleri kurtardık. Bölge temiz, toplanmayı bekliyoruz. Neden Alfa'ya? Alfa, hotel, dinliyorum. Alfa, gelen istihbarat 6-7 kişilik üst düzey militan grubunun kuzeydoğu hattındaki Mugongo bölgesine kaçmakta olduğu yönünde. Hotel, tamamdır, anlaşıldı. Alfa, bulunduğunuz yerde kalın. Uçan birliklerle ilgili bölgeye intikal edeceksiniz, tamam. Hotel, alındı, anlaşıldı, tamam. Alfa, alındı, anlaşıldı. Belirlenen buluşma bölgesinde bekleyin, tamam. Hotel, alındı, anlaşıldı, tamam. İki hakim tepeden yoğun ağır makinalı ateşi var, tamam. Gol, şu an tam karşımdaki tepeler, doğru mu? Doğrudur, doğrudur Foxtrot. Gol, alındı, anlaşıldı. Oraya cehennem ateşi açıyorum.